wilde ik dat heel graag. Maar had ik ook heel erg last van faalangst. En ik moest het. Ik zou het goed doen. En het moest perfect worden. En dat resulteerde in uiteindelijk niet. Ja. Ik heb het gewoon afgeblazen omdat ik. Je had iets voorbereid? Ik was al best op weg samen met Patrick Stoof. En Ruud Wijsman zou dan ook nog de eindregie doen. Maar ik verzandde gewoon in. Ik wilde ook dingen uit mijn persoonlijke leven heel erg erin gooien. Maar daar was ik nog niet zo klaar mee, denk ik. Dus dat werd een vrij groot therapeutisch zwaar verhaal uiteindelijk. Het moest humor worden. Dus dat. Ja, je voelde het zwaarder en zwaarder worden. Ja, echt. Ik kwam er niet meer. Het ging aan zijn eigen gewicht ten onder. Ja. Maar dat bleef wel hangen bij mij. Zo van, maar minder vanuit die prestatiedrang. Ja. Als wel dat ik als laatste met Remco Vrijdag. Ja, met Remco Vrijdag. Samen een duo was. En dat was hartstikke leuk. Maar ik merkte steeds ook wel dat ik soms even wat meer richting publiek wilde. Of wat meer open wilde breken. En soms even een ander kantje op wilde dan hij. En dat. Zoals je dat altijd zou hebben als je in een duo werkt. Dat kan niet anders. Het is altijd een beetje compromis natuurlijk. Ja, en dat zo heb ik het ook eigenlijk niet echt ervaren. Nee, het kan ook weer meer zijn dan de som der delen. Ja, maar het kan ook een compromis. Af en toe moet je natuurlijk toch een compromis sluiten. Ja, en ik denk ook dat het moest nog tijd een keer was gebeuren. Even na 7 jaar. En we hebben nog steeds zoiets van misschien komen we wel weer samen hoor. Maar, maar dit was even een. Ja, want je bent heel lang heb je dus met Remco door het land getoerd. 7 jaar. Ja. Met 3 programma's. Ja, klopt. Ja. Je brak ooit door, tenminste in mijn perceptie, met Alex Klaassen. Ja. In de duo met Alex en Martina. Heb je nog een nieuwe Lamar zien spelen. Volgend jaar lag je erom. Vlak voordat jullie ermee ophielden, denk ik. Definitief. Volgens mij was het dan een soort comeback toertje wat ik toen zag. Je bent natuurlijk op tv veel te zien geweest. Dr. Corrie, Klokhuis en alles. En nu dus dat soloprogramma, Namasteetjes, ontstaan in corona, denk ik. Ja. En ook nu weer afgebroken door corona. Ongetwijfeld wel weer over een tijdje opgenomen zullende worden. Ja. Nog even voordat we doorgaan over de hele inhoud en het wezen van dat programma. Hoe is dat om dan die grote stap te wagen, dat soloprogramma, die première te spelen, ongetwijfeld heel spannend. De recensies te krijgen, altijd weer een iets doodsengs, lijkt mij. En dan ineens, hup, gaat het mes er weer in. Ja. Hoe is dat, Martine? Nou, het is wel, het is zo'n cliché woord, maar een rollercoaster, dat is het wel. Sowieso, ik zou mijn solo al maken voor corona. Ook over goeroes en coaches, dat was al aan de hand toen kwam corona. Ik vind dat grappig, mensen zeggen. Nou, toen kwam corona. En, nou zo lang zelf kwam, ook. Ja. Nou, toen kwam corona. En toen ben ik dus online dagelijks filmpjes gaan posten. Ja. Wel een beetje daarop voortbordurend. Er ontstond een coach en nog wat andere types. En die voorstelling die ik eerder zou maken, die is wel ook nu gevormd door al die online dingen die ik gedaan heb. En want dat hele live coaching, ik volg je op Instagram. Dat ontstond, of tenminste, dat nam een vlucht op Instagram. Ja. Ja. Ja. Jij die in allerlei gedaantes ons toesprak, oppepte, ook de grond in zo. Een anti-coach. Anti-coach, ook achtig. Dus ook de crisis, alles mag er zijn. En zelfs je eigen crisis creëren natuurlijk. Ik heb ook workshops of hele online trainingen. Die heb ik ook verkocht. Ja. Dat is heel leuk. En dus dat nam ook een soort. Maar dat was voor mij een soort try-out eigenlijk wel. Ja. Door dat online te doen en natuurlijk niet echt te zien of te horen wat de reacties waren, maar wel te lezen. Uh-huh. Kon ik al een beetje types uitproberen en een beetje wat wil ik. En toen kwam er op een gegeven moment natuurlijk weer van, we mogen weer. Dus je mag het theater weer in. En toen daar heel lang met Leonie van der Klein, van een oud klasgenoot van mij. We hebben het eigenlijk samen gemaakt. Heel leuk in Culemborg met de twee honden erbij. Hebben jullie al bij een hond? Ja, ja. En heel lief in een ruimte door de theaterjuf, heet zij. Die zag op Facebook dat ik een ruimte zocht om te repeteren. En nou, dat is goed, kom maar hier. Ja, hartstikke leuk. En ja, Je zegt het een beetje allemaal met een soort verbaasde blik in je ogen. Van ja, wat er toen gebeurde, ik weet het ook niet precies. Maar... Nou, misschien wil ik naar iets toe wat... Ik weet ook niet waarom ik dat heen wil. Nee, waar ga ik eigenlijk heen? Waar gaat deze blik naartoe? Even kijken waar die naartoe gaat. Dat ik daar zo... Nou, dat een hele aanloop... Want de vraag die je natuurlijk stelde was van dan... Waarop ik antwoordde met rollercoaster. Dat was al een soort rollercoastertje natuurlijk daar naartoe. Inderdaad. Ja. Uiteindelijk de... Nou ja, was ook nog even de week daarvoor nog onduidelijk voor de première van gaan de theaters nou dicht of niet? Nou, die mochten nog open, dus toen had ik première en dat was van, ik vond het heel leuk. Ik vond het fantastisch gaan en terwijl ik van tevoren echt nog 2 minuten van tevoren mijn plakwimpers die ik anders nooit deed, maar ik dacht dat ga ik nu doen. Die gingen een eigen leven leiden. En de lijm zat hier. Oh, dat is goed. Dan vlak voor iets heel spannends aan experimenten te gaan beginnen. Jongens, open, ik kan niet doen. Wie zijn dan die jongens? Dat was Charlotte. Dat is mijn steun en toeverlaat. Die rijdt mij. Ja. En die is er ook voor de verzorging en voor de hond op hond. Ik, spoiler. Maar ja, goed. Maakt niet uit. Ja. Wellicht komt er Charlotte een hond die probeerde nog iets bij mij. En uiteindelijk laat ik dat natuurlijk ook helemaal niet toe. Dus, en waarom begin je dan vlak voor een première ineens aan een experiment met plakwimpers? Ja, dat had ik al wel eens ooit gedaan. Alleen deze wimpers werkten niet. Maar ik had al in een... Nee, inderdaad, je hebt gelijk. Waarom? Ja, waarom? Probeer er eens over na te denken. Dan moet het nog beter en voller en groter en weet ik het wat. Ja. Het was geen goede zet, maar misschien ook weer wel. Want het haalde me ook heel erg weg van de nervositeit van wat ik eigenlijk ging doen daar. Was je erg nerveus? Jawel, toch wel, ja. Maar toen ik eenmaal opkwam, toen was het ook... Het voelde gelijk wel heel goed, ja. En is het totaal anders dan opgaan als je met iemand anders dat doet? Ja, maar toch, ja... Ook weer niet? Ja, het gekke, daar heb ik mezelf ook over verbaasd. Dus ik hou die blik nog even vast. Ja. Nee, dat eigenlijk wel meeviel. Dat hele experiment van alleen op het toneel... was het natuurlijk ook. En of dat überhaupt aansloeg, of er mensen zouden kijken... dat niet opeens zou blijken dat ze al die jaren voor Remco kwamen. En, weet had je ook wel, rekening mee gehouden? Ja, nou ja, dat soort dingen. Maar ja, met alles los rekening. Daarvan, van al die mindfuck, zeg maar, voelde het ook toch goed dat ik daar stond. En dat voelt nog steeds goed. En ik geloof dat het ook wel klopt. Maar ik geloof ook dat het met z'n tweeën ook klopt. Of in een gezelschap. Ja. Ik geloof niet dat er per se... Nou ja, voor mezelf is het in ieder geval wel geslaagd in de zin van... Ik ben daar ook mee aan het experimenteren. À la een beetje stand-upperig af en toe... een beetje de zaal iets er meer bij betrekken. En soms ook gewoon echt scènes die een beetje... Ja, echt op de zaal, zonder de vierde wand, zoals we dat dan noemen... op de zaal gespeeld. Mm-hmm. En dus dat. En ik krijg hele leuke reacties. Ja, nou ja, dat is een win-win. Ja. En dan gaat het inderdaad opeens het toch weer niet door. Ja. Ik was en ben ook nog best een beetje in de spanningssfeer van de première. Dus ik had eerlijk gezegd ook wel zoiets van... misschien kan ik even ademhappen, maar ik wil niet te lang ademhappen. Nu weer 2,5 maand adem te gaan happen is ook weer zo wat. Daar zit ik echt niet op te wachten. Ja. Maar dat komt echt omdat ik net zelf even uit die... ook van de première kom. Maar het is... Nee, ja, het is natuurlijk een hele rot situatie dit. Toch ben je natuurlijk door het leven ook wel een beetje gewend... dat het leven je af en toe een poets bakt. Ja, ja. Ja. Ja, dat klinkt, poetsbakken. Ik denk dat iedereen natuurlijk op dat... In iedereen wordt wel eens een poets gebakken door het leven. Ja, of worden er bij mij meer poetsen gebakken, denk je? Nou, weet ik niet, maar je hebt natuurlijk met Alex... had je heel veel succes en kon je zelf niet door. Ja. En heb je dat moeten afzeggen. Ja. Dat was een ding destijds, tussen jullie sowieso. Maar ook omdat jullie zo waanzinnig stormachtig daar ineens waren. En je was toen depressief, dus je kon het niet meer opbrengen. Ja. Omdat dat ging gewoon niet meer. Ja. Dus ik wil maar zeggen dat je dan wel vaker door een reden waar je zelf eigenlijk niks aan kan doen, wordt gedwongen om iets wat heel leuk is. Dat je gewoon weet van ja, soms kunnen dingen gewoon niet doorgaan. Ja, precies. Ja, in het geval met Alex, dat was op een gegeven moment zo gekleurd dat het ook niet meer echt leuk was. Het begon natuurlijk heel leuk, maar door depressiviteit kan je dat dan ook niet meer op die waarde schatten. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is niet echt een heel leuk gegeven. Maar daar heb ik inderdaad soms mee te dealen. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Ja. Dat je soms de tering naar de nering moet zetten. Ja. En denkt, het kan nu niet. Ja. Om wat voor reden dan ook. Ja. En nu is het dan toevallig een pandemie waar we allemaal aan lijden. Ja. Maar het kan ook iets zijn in jezelf, waar je zelf ook weinig invloed op hebt uiteindelijk. Je eigen pandemietje. Ja, wat? Je eigen mini-pandemietje in je hoofd. Het is wat, hè, Martina? Ja. Ja. Ja. Hoe is dat? Hoe kwam dat die life coach obsessie? Hoe kwam dat? Waar denk je aan als je die life coaches aan het doen bent? Uit welke bron put je? En dan bedoel je de voorstelling of alle types? Nee, de voorstelling en de Instagram-filmpjes en al die life coaches. Dat is, bedoel, je hebt één hoofd life coach die je doet, maar het is van alles wat er omheen hangt aan positieve en negatieve life coaches. Ja. Ja, god, ik kan je niet nu op een briefje geven. Nou, die dan. Nee, die, nee, ik snap maar niet één op één. Als ik nog heb even je ze terug... meegemaakt in je leven zelf? Jawel, ja. Ja, hebben ze je geholpen? Ja, sommigen ook wel. Ja. Maar voor theater is het natuurlijk toch het leukst, of voor humor, ja, om types eruit te pikken of je te laten inspireren door mensen die ook zelf net even niet lekker... Die niet lekker gaan. Over de, hoe zeg je dat? Over het voetlicht komen. Ja. En ik moet opeens denken, ik heb een keer in zo'n coachclubje gezeten met, dat is natuurlijk een beetje uit school klappen. Ik noem geen namen. Nee. Maar Jan, die was op een gegeven moment, nee, flauw. Er zat iemand bij die wilde ook coach worden, maar die zat dus echt zo, ja, ik wil gewoon, ja, dat weet ik gewoon zeker dat ik dat wil worden. En het gaat nu misschien niet zo goed met mij, maar... en dat we elkaar wel zaten aan te kijken. Van, was dat een club jee. Van mensen die life coach wilden worden nee, zelf? Nee, dat... Oh, zij moesten jullie daadwerkelijk gaan coachen? Nee, dat was iemand uit de groep. Ja. Wij werden allemaal gecoacht door een hele jullie goede coach. Jullie werden gecoacht, ja. En zij wilden zelf ook life coach worden. Ja. Ja. En je voelde aan alles wat zij alles was behalve een life coach. Nou, die zelf ook nog zo verstrikt zat met dingen. Maar dat is natuurlijk wat er tegenwoordig... Ja, omdat het zo'n vrij beroep is. Ja. Zet een bordje in je tuin en je bent het. Ja. En er is ook veel behoefte aan, volgens mij. Dus het kan een heel hoop misgaan. Maar dat kan natuurlijk in elke beroepsgroep. Zeker. Maar omdat het richting die zorg is dat natuurlijk toch een beetje tricky. En wat was je zelf aan het doen op dat moment bij die life coach? Waar deze vrouw onder andere heb ik daar uiteindelijk dat was in Spanje een heerlijke setting met lekker eten en leuke vrouwen. En ik wilde gewoon even een soort... Ik vind het ook heel interessant namelijk dat je allemaal opdrachten krijgt en een beetje helder krijgt van of wat je welke kant je op wil. Ja. En ik stond wel op het punt van, wil ik nou solo of niet? Ja. Ga ik dat eens onderzoeken. Toen, ja. Ik ging daar wel weg met, ik ga. Je gaat het doen. Ik ga het doen. Ja. Misschien wist je het al lang hoor, maar dat je het gewoon nog even lekker bevestigt. Wat moet zo'n coach dan doen om jou dan die goede beslissing te laten nemen? Ja, ze zeggen wel eens dat een goede, uiteindelijk, zoals een therapeut ook, jezelf laat... Laat kiezen, precies. Dus dat het eigenlijk een soort... Maar die coach moet jou dus eigenlijk dan het vertrouwen geven. Ja, of goed luisteren en zo goed, wat ik nu niet doe, want jij wou ook nog iets zeggen. Ja, precies. Maar een coach moet jou dan het vertrouwen geven dat jij in je eigen keuze durft te vertrouwen. Dat je goed kan nadenken over wat je eigenlijk wil. Ja. En dat je dan durft te vertrouwen in dat ook de goede keuze is dan. Ja, dat denk ik wel. En ook de goede vragen stellen wellicht. Om je tot je keuze te laten komen. Ja. Zo'n coach moet natuurlijk niet zeggen, Martine, je moet solo gaan. Geloof me, solo is wat je moet willen. Dat moet een coach niet doen, toch? Ik denk dat het... Kijk, als eenmaal het besluit is, kan iemand wel zeggen van... Nou, volgens mij is dat een heel goed besluit. Ja. Als ik zo naar je kijk of zo. Ik denk dat ik stiekem ook best coach zou kunnen. Ja. Wil je ook een keer een sessie bij mij? Heel graag. Ja. Nee, maar... Nou ja, het grappige is natuurlijk dat je bent begonnen... dat namasteetjes en dat live coaching. En er zat natuurlijk een dikke laag ironie onder. En je ging al coaching sessies geven en zo. Maar er zit toch ook een laagje? Ja, nou ja, ik heb echt... En dat vind ik heel erg leuk... dat er ook mensen zeiden die inderdaad zeiden... Van, ja, ik moest heel erg lachen, maar ik heb er ook echt iets aan gehad. En ik zat heel erg slecht toen. En je hebt me er doorheen gesleept. Ik leefde er naar uit. En naar elke dag een filmpje. Maar ook inhoudelijk. Misschien, ik ben in die Twentse coach... ben ik een beetje een tegendraads... type en anti-coach. Ja. Dus dat gaan we vandaag dus lekker niet doen. Of En dat spreekt toch veel mensen aan. Maar ook misschien een soort... het hoeft allemaal niet zo... Dat herken ik zelf ook wel, hoor. Dat je jezelf zo door alles wat moet de lat zo hoog legt. Vandaag leggen we de lat dus heel erg laag. Kijken wie is het laagste de lat kan leggen. Ja. Die wint niks. Ja. Dat is ook bevrijdend soms. Ja. Maar ook voor mij om te doen, maar ook Ik heb wel hele leuke reacties gekregen, inderdaad. Ook kaartjes en dingen. En, van mensen die daadwerkelijk ook... Ja, ondanks dat je toch ook satire aan het bedrijf was... maar daadwerkelijk ook gewoon baat hadden bij je levensleven. Al is het alleen maar het lachen. Dat even een soort lichtpuntje was, toch. Ja. Ja, dan ben je namelijk niet aan het denken, als je aan het lachen bent. Ja. Dan ben je ook niet aan het tobben. Hey, en Martine, heb je zelf moeten leren om... vreselijk woord, aan jezelf te werken? Of om jezelf ertoe te staan om het af en toe bijvoorbeeld niet te weten... en dan naar een coach te gaan? Ja, dat heb ik wel moeten leren. Door de jaren heen heb ik dat denk ik wel steeds beter geleerd. En ook nog steeds... sla ik ook de plank mis, maar het is... ik denk dat het steeds minder eng is om... voor mij om me soms niet goed te voelen, bijvoorbeeld. Want ik kan heel snel denken, waar gaan we naartoe? Je altijd, als je niet goed voelt, bang bent... dat je dan dat de pijnloze diepte weer lonkt? Ja. En, net zoals als je eenmaal kanker hebt gehad, dat je bij elk bultje meteen in een totale paniek zal schieten. Ja. En hoe heb je dat dan? In mijn voorstelling zeg ik in een satsang, dat is zo'n spirituele bijeenkomst waar ik ook zelf echt wel iets mee heb, maar dat het ook een beetje op de hak neem vanwege dat type ook wel. Maar zeg ik tegen iemand in de zaal, dat staat op band, diegene zegt: als ik niet eet, dan ga ik dood. Ja, en wat is daar erg aan, zeg ik dan. En die coach bijvoorbeeld in Spanje, die heeft dat ook echt tegen mij gezegd. Van, die ging helemaal op mijn ja maar dans in. Mm-hmm. Dan word ik misschien depressief. Ja, wat is er erg aan? Ja, maar dan wil ik misschien dood. En wat is er erg? Ja, maar als ik dan dood ga, wat is daar erg aan? En dat klinkt nu heel misschien... Cru? Cru. Maar het is ook een beetje een boeddhistische manier om er naar te kijken. Ja, ik vond dat niet cru, want ik zeg dit wel eens tegen mensen. Jezus, zei ze dat? Maar ik vond het heel bevrijdend eigenlijk. Ja, ze bedoelden het ook niet cynisch. Ja, dan zullen mensen om jou rouwen misschien, maar dan is dat wel wat het is. Het haalde ook een beetje de angel eruit. Ja, ook misschien dat enorme taboe van dat misschien dood willen het allerergste is wat er kan zijn. En heel dat soort verboden is. Ja. Ja, want dat is natuurlijk ook wat je net zei, ook met kankerpatiënten of mensen die... Dat is doodsangst. Ja, het zal toch niet... En dat is natuurlijk het enge van een depressie. Als je echt een zware depressie hebt, dat je ook niet weet wat je jezelf aandoet. Dat je weet dat je die laatste stap ook kan zetten. Ja, die heb ik dan gelukkig niet gezet. Nee. Ook niet in de buurt. Maar in het hoofd speelt dat wel eens door je kop. Ja. Ja, als je natuurlijk echt diep zit, is dat, voel je dat wel als laatste optie. Ja. Ja. Ja, en dat is... Ja. Daar ben ik wel wat rustiger in. En dat ik ook, ook wel kan denken... Ja, dus je durf je nu slecht te voelen. Omdat je weet, dat hoeft niet te betekenen... dat ik nu ook meteen over 2 weken in een zware depressie zit. Het kan ook gewoon zijn dat ik me even slecht voel. Dat ik me over 2 weken weer een stukje beter voel. Ja. Dat ten eerste. En je hebt eigenlijk ook vrede gekregen met het idee... dat mocht je ooit in een zware depressie komen... en mocht je ooit daadwerkelijk denken van het leven heeft geen zin meer... dat dat ook niet het einde van de wereld is. Nee, het einde van dit van jouw wereld, ja. Ja. Ja. Jullie gaan allemaal lekker door. Ja, nee, maar inderdaad, die uber-relativering inderdaad... die zit er, die zal je op dat moment niet hebben. Maar goed, dat zie je dan wel weer. Ik ben daar iets, meer oké mee, denk ik. Ik heb echt jaren wel dat heel eng gevonden. Maar dat is nu, ja. En hoe handel jij je gemoed, Martine? Hoe is nou, dat? Dat is ook weer een geinige. Want dat is... Hoe meer je probeert te handelen... Ja, hoe minder dat te handelen is. Ja, hoe vaker, hoe slechter je gaat voelen ook. Omdat je bent vaak proberen iets weg te doen. Of iets wat niet zo lekker voelt om dat weg te... En de kunst is eigenlijk, en ik ben geen expert op dat gebied hoor, maar om daar gewoon bij te blijven. En dan heb ik wel eens iemand horen zeggen, en als bijproduct voel je je dan vaak wat lekkerder. Je moet het ook niet gaan doen om je dan maar heel erg beter te voelen. Nee, gewoon, dit is het. En ook dat is weer een soort boeddhistische manier natuurlijk. Ja. Maar het is, Dus hoe doe ik dat? Ja, ik denk gewoon dat het ook weer... Ik doe het zoals ik het doe. Ik ben Martine, je deed dus 25 jaar geleden... wilde je eigenlijk je eerste soloprogramma maken. Ja. Of dat was de andere keer dat je een soloprogramma maakte... en toen in het zicht van de haven gestrand bent. We hebben nog 3 minuten tot het nieuws... maar dan kunnen we misschien na het nieuws nog even over doorpraten. Hoe zie je jezelf van 25 jaar geleden nu? Hoe kijk je naar jezelf, naar de persoon die je toen was? Ja, heel streberig, faalangstig, piekerig, talentvol. Mm-hmm. Dat ben je nog steeds. Ja, en die andere dingen. Maar die andere dingen spelen nu minder. Want ik heb me daar nu niet druk over gemaakt. Bijvoorbeeld van, kan ik het wel? Of gaat het wel lukken? Eigenlijk niet. Nee. Dus ja, zo zie ik mezelf wel als een... Ik was ooit de beste van de klas en dat moest ik waarmaken. Het talent van de klas. En dat heeft ook een enorm... Het heeft wel zijn... Het lijkt leuk, maar is niet altijd leuk. En je gold dus als het talent van de klas. Zeker in het begin van de Kleinkunstacademie. En was dat een nieuwe ervaring voor je? Dat je ineens ergens werd uitgepikt als... Of had je daarvoor op school ook altijd al gehad? Dat je als het gebraden haantje rondliep? Nee, helemaal niet. Nee. Was je er ook verbaasd over dat dat zo was? Dat je ineens dat er ineens hoge verwachtingen waren... en dat iets van, nou, die Martine zal niet voelen. Ja, dat label dat wat zij hebt af, dat is natuurlijk heel leuk. Maar tegelijkertijd, ik moest hem ook steeds hoog houden of zo. Dat, mm-hmm. Voor mijn idee. Mm-hmm. En met een perfectionisme en faalangst. En had je dat perfectionisme, had je dat wel altijd al gehad? Ik denk het wel, hoor. Is dat, denk je, iets wat aangeboren is of zal je dat door het leven aangedaan worden? Wat denk je? Zullen we het op een combi houden? Een soort combinatie van karakter en omstandigheden. Ja. Ja, nee, ja, dat... En wat wilde je vertellen in dat eerste theaterprogramma... waardoor het zo zwaar werd? Nou, eigenlijk een beetje de wat ik nu doe, maar heel sumier. Een beetje over dingen wel... zitten er van mezelf wel in namasteetjes, mm-hmm. De voorstelling. Maar toen veel dieper erop in en over mijn... Ja, over niet de highlights, maar de lowlights over mijn leven. Maar dan met het idee van, daar gaan we eens even een lekkere, leuke voorstelling over maken. Maar dat kon helemaal niet. Dat lukte helemaal niet. Dus en deze voorstelling gaat over je diepe obsessie, hang-up voor bijna doodervaringen. Het gaat over de handicap van je broer. Het gaat over je ouders, die er nu anders aan toe zijn dan 25 jaar geleden. Dat wel. Dus dat maar ze hebben hem nog meegepikt. Zo voelt het ook wel. Maar dat zijn dingen. We gaan er zo meteen verder over praten, Martine. NPO Radio 1. 8 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Frankrijk wordt strenger voor toeristen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Vanaf 15 december mogen mensen van 65 jaar of ouder die het land in willen en een boostervaccinatie, moeten ze een boostervaccinatie hebben gehad als hun tweede vaccinatie langer dan 7 maanden geleden was. Vanaf 15 januari geldt dat in Frankrijk voor alle toeristen vanaf 18 jaar. Iedereen die dan langer dan 7 maanden geleden is ingeënt en nog geen boosterprik heeft gehad, wordt dan beschouwd als ondergevaccineerd. Ze moeten dan bij bijvoorbeeld een bezoek aan een restaurant of museum een negatieve testuitslag laten zien. In de kinderopvang mogen vanaf januari vaker ook medewerkers in opleiding worden ingezet. Het moet het personeelstekort het komende halfjaar iets opvangen, schrijft staatssecretaris Wiersma aan de Tweede Kamer. Medewerkers in opleiding mogen nu nog maar beperkt een groep leiden. In de kinderopvang wordt al langer geklaagd over de toenemende werkdruk en het tekort aan personeel. Door de pandemie vallen er ook veel medewerkers uit en moeten groepen steeds vaker naar huis gestuurd worden. Het noorden van Spanje heeft te maken met zware overstromingen en modderstromen. In de regio's Cantabrië en Baskeland zijn door zware regenval en smeltende sneeuw 3 rivieren buiten hun oevers getreden. Wegen zijn geblokkeerd en op diverse plaatsen, zoals in Bilbao en Basauri, zijn straten en huizen ondergelopen. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Komend weekend worden er geen wedstrijden gespeeld bij een deel van het amateurvoetbal. De KNVB heeft dat besloten vanwege de coronamaatregelen. Na 5 uur 's middags mag er namelijk niet worden getraind of gespeeld. Op vrijwillige basis worden wel inhaalwedstrijden gepland om zo het aantal gespeelde wedstrijden per team recht te trekken. Voor amateurteams die nog actief zijn in de KNVB-beker wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen wel gewoon trainen. Het weer, landinwaarts eerste opklaringen, temperaturen rond het vriespunt. Vannacht toenemende bewolking met late regen en iets stijgende temperaturen. Ook overdag grijs en regenachtig met een stevige westelijke wind. Dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. De ANWB verkeersinformatie. Wat opvalt is de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is de Drechttunnel dicht omdat er een te hoge vrachtwagen voor staat, waardoor de tunnel tijdelijk dicht is. Hou daar rekening met extra reistijd. Kunststof met Martine Sandifort. Die praat over, over haar indringende solo-voorstelling Namasteetjes. Je had het gezien, toch? Ik heb het zeker gezien. Bij de première was ik in het De Lamar. Ja, goed. Ja. Nee, zeker. Ja. En absoluut een ervaring. En ook een ervaring om jou een keer. Ik heb je al heel vaak zien optreden in informatie. En nu helemaal in je eentje. Je vertelde dat het eigenlijk je tweede poging was. Dat je eerste, dat was nog helemaal in je kleinkunstacademietijd. Ja. Dat die aan soortelijk gewicht en onderging. Ja. Omdat je zoveel wilde vertellen over jezelf. En zoveel kwijt wilde dat het eigenlijk dat het zwaarder en zwaarder werd en op een gegeven moment niet meer te houden was. Dus ik zie mezelf nog in een soort berenpak staan, weet je, als een knuffelpak of dat hadden we gevonden ergens in school. Patrick en ik, Stoof. En dat hij daar zo om moest lachen en dat ik, nu kan ik erom lachen, maar volgens mij als je uitzoomt, dan zie ik mezelf zo, wat moet ik dan in dat pak, ook met totaal een hele ernstige kop de hele tijd erbij. Daar had je op zich alweer een leuke docu over kunnen maken. Ja. Of zo. Maar nee, ik voelde dat helemaal niet. Nee. En je had blijkbaar de grote innerlijke behoefte, en die heb je nu nog steeds, om ook gewoon iets met je leven te doen. En dat te delen met het publiek. Ja. Ja. En is misschien ook weer een cliché, maar ik denk, hoe meer je dat laat zien van jezelf met of je waar je geïnspireerd door bent of zwakheden tussen aanhalingstekens of hobbels die mensen moeten nemen, gewoon Ik denk dat daarom ook zoveel... Ik wou zeggen, zoveel om wordt gelachen. Nou, niet altijd veel, hoor. Maar er wordt vaak wel om... Omdat dat... En ik denk dat dat ook de enige manier is om een soort herkenning en wisselwerking te hebben. Ja. Dus... Je moet het uit jezelf halen. Ja, nou ja, goed. Wat ik oppik of waar ik iets... Wat ik uitvergroot of waar ik iets mee heb, kennelijk, ja... Is dat ook iets wat mensen nu ook wel aanspreekt? Ja, wat moet je er voorzienigs over zeggen? Hè? Het is ook lastig, hoor, om over... Ik heb geen idee, maar ik vind het grappig dat je sowieso met Remco Vrijdag en heel vroeger met Alexandra's programma's hebt gemaakt, die natuurlijk ook al heel erg raakte aan je persoonlijke leven. Al dan niet dat mensen het wisten, maar waarin je toch dingen die uit je leven kwamen gebruikte ook. Ja. En dat je nu een heel persoonlijk programma hebt gemaakt. En dat je 25 jaar geleden, ben je anders op het programma, dus ook eigenlijk zo persoonlijk werd dat je het dat het niet meer satirisch te maken was, ja. Eigenlijk dat het gewoon te direct werd, ja. Ja, dus er zit, en we hadden het er net tijdens het nieuws over, dat ik zei, het is toch altijd wel heel speciaal om jou te interviewen, omdat je heel omdat er heel weinig sluier zit of heel erg versluiering tussen jou, heb ik het idee, en wat je zegt. Dat je gewoon eerlijk bent en open. Ja. Ja, en niet verhullend over je buien of je depressie of je angst of je lol in dingen of ja. Weet ik veel wat. Nee, dat is zo. Dat is geen per se geen iets pose. Wat ik doe of verdienste. Nee. Ja, maar wat mij wel, en dat zal jou ook opvallen op het moment dat je het gevoel hebt dat iemand dat niet doet, dat fascineert mij dan ook weer. Dat, ja. Wat is dat wat dan? Wat heb je dan te verbergen? Ja, waarom? Want dat is... Ja. Ik ken inderdaad ook mensen die dat wel heel erg hebben. Van, ja, die angst gewoon heel groot is. Ja. Ik denk niet zo snel, oh, wat heb ik te verliezen? Ik kan wel denken, oeh, had ik dat nou... Het heeft meer vaak met anderen te maken. Dat ik, ja. Denk, ja, ik had iets prudenter kunnen zijn in, ja. wat ik heb gezegd. Ja, ja. Maar het is het open boek, ja. Ja, maar het maakt ook wel dat je gewoon je ziel en zaligheid de hele tijd op tafel legt. Hier, als wij zitten te praten, of als je waar dan ook geïnterviewd wordt, of als je op dat toneel staat en het gewoon en het erop gooit. Ja. Wat vind je eigenlijk zelf? Wat vind je een heel intiem moment in de voorstelling? In Namasteetjes. Nou, er is een moment, daar kan ik wel echt in... even in wonen, in hangen. Dat is, ja. Dan heb ik het over bijna doodervaringen. Dat ik dat zo fascinerend vind. En dan start er een muziekje, gecombineerd met vogeltjes. En dan sta ik in het licht. Alsof ik dus in zo'n ervaring, ja. Zit. En dan... merk ik dat het steeds mooier wordt hoe langer ik die pauzes hou. Ik kan ze vaak steeds langer houden, mm-hmm. dan ik ze aanvankelijk hield. Dat is natuurlijk tweeledig als theatermaker. Hoe lang kan je dat stilhouden? Mm-hmm. Maar ik kan soms ook bijna zelf ontroerd raken van... nou, dit is toch, weet je, dit is het. Dit, ja. Is hoe ik daarover vertel, over zo'n ervaring... In combinatie met die muziek en met die, ja, alles, dan denk je, ja, daar kan ik, dat mag zo'n kwartiertje duren. Ja, dat is voor jouzelf gewoon een soort heilzaam, ja. Heilzaam moment. Ja, en Tietes Tiel Groenestegen, die zegt ook vaak, als die iets zegt wat mooi die was. Regisseur, zeg, die de eindregie, ja, dan heeft gedaan. Ja, precies. Die zegt vaak ook van, ja, dat bijna dood was echt heel goed, heel mooi. Ja. Ja. En wat is jouw ding met bijna doodervaringen? Nou, ik heb er zelf 3 gehad, hè? Nee, dat is flauw. Ik moet altijd de humor erover maken. Maar, ja, verschrikkelijk. Ja. Nou, er is dus echt een fascinatie. Sinds wanneer heb je die? Ja, maar niet obsessief. Nee, of zo, nee. Maar, een leuke fascinatie. Ja, maar het heeft ook te maken met een soort... Oh, dan... Ja, als je daar dus als mensen in zo'n ervaring of zo'n ervaring hebben, zo'n bijna doodervaring hebben en ze komen terug, anders is het geen bijna dood natuurlijk, dan zijn ze dood. Maar goed, als ze terugkomen, dan ik maakte een grapje, maar ja, je lacht er niet, dat is jammer. Maar ik ga gewoon door. Ik lach niet om je niet aan te moedigen om nog meer grapjes. Maar ik wil nu horen wat je te zeggen hebt. Zie je dat ik dat lastig vind? Ja, zeker. Ja. Daarom ben ik er om er niet om te lachen. Om je bij de les te houden. Ja. Jaloezie is een groot woord. Maar de bewondering, het benijden van iemand die vertelt over... Nou, ik was ergens en ik kwam terug... Het was daar heel mooi en ik kwam terug en ik heb dat nooit meer. Ik ben daar nooit meer van afgestapt. In de zin van, ik voel me nu helemaal anders. Ik ben niet meer bang voor het leven niet, voor de dood niet. Het is oké. Het is. Ja. Want ze hebben iets gezien wat vervullend is of zo. Ja. Ja. Wat ze zelf ook niet begrijpen. Ja. En of dat daadwerkelijk een soort hemelse iets is waar je in terechtkomt... of een soort chemische reactie in je hoofd... waardoor je een soort super high bent misschien, heel eventjes. Ja. Een soort ultieme drugservaring. Dat doet er eigenlijk niet toe. Nee. Het is gewoon een levensveranderende en grootse ervaring. Ja, ja, ik ben er in die zin niet helemaal in gedoken... maar je hebt ook een wetenschapper die daar toch... die Lommel of zo heet die... Laten we hem Lommel noemen. Laten we hem Lommel noemen. Voor de sake of the argument. Ja, professor Lommel. Ja? Wat zegt professor Lommel hierover? Nee, die is van beide kanten. Die weet wat het kan doen, hersentechnisch. Ja. Maar die volgt ook toch de mensen die het... De spirituele kant. Ja. Ja. Daar heeft hij te veel voor gehoord, geloof ik. Maar dat is een beetje lullig dat ik zijn naam nu misschien fout zeg, maar... Nou, ik denk dat professor Lommel er wel begrip voor heeft. Die is met zulke grote zaken bezig. Die is als iets bijna... Ja. Pim van Lommel. Pim van Lommel. Ja, Pim van Lommel. Zat ik toch best goed. Pim. Dat krijg ik door van Janneke Kuiper, hè, onze redacteur. Oh, mooi. Ja, niet dat ik zelf ineens een ingeving had. Nee, ik had al zo'n vermoeden. Ja. Maar eigenlijk doet het er inderdaad niet toe of het een... Het effect is hetzelfde. Maar heeft hetzelfde. Het jou verzoend met het idee van de dood? Nee, dat staat daar los van. Het is niet zo het is dat gewoon ik denk, nu wat heel is erg... dat nou ja, eigenlijk? Ja, het heeft mij... Het fascineert. Het lijkt me heel erg mooi om dat mee te maken. Maar vooral natuurlijk ook omdat de rust en het geluk en de stilte... en het is allemaal oké. Ik bedoel, dat is iets wat wel longt. Ja. En... Kon je dat maar bereiden? Dat is toch waar we allemaal naar streven? Dus je denkt, het is allemaal oké. Want herken je dat niet, dat je wel zo'n verhaal hebt gezien... dat je dus zo, dat is wel fascinerend. Of ben je een beetje sceptisch? Of is het eigenlijk niet interessant? Geen van beide. Nee. Ik denk van, het zal wel. Ja. Ja. Nou, of je bent gewoon heel gelukkig dat je dat helemaal niet... Wel gelukkig, maar ook weer niet zo. Maar heeft het voor jou, staat het in verhouding tot geluk? Of is het een soort... Nee, het is omdat, beyond wel. Het is beyond. Een soort staat van zijn die dat overstijgt. Ja. Maar... Ja, een zekere troost misschien ook wel... Als je kijkt naar, we gaan allemaal dood. Een zekere troostcel zit daar soms ook in. Als ik daar kijk, van, nou, als dat het is... Als de dood hier een beetje in de buurt komt. Dan maar goed, is het zo erg nog niet. Ja. Wat zijn eigenlijk de omstandigheden? Weet je inmiddels wat de omstandigheden in jouw leven zijn waarop je zo gelukkig mogelijk bent? Waarop je de meeste kans op geluk hebt? De omstandigheden. Ja, weet je hoe je je leven moet inrichten? Je hebt dus een hond. Waar je stapelgek op bent. Dat je daar gelijk over begint. En dat is ook de eerste waar ik aan denk. Ja. Ja. Ja, dat schijnt een heel probaat geluksserum te zijn. Ja, een hond. Ongelooflijk. Dat is ook iets bijna... Noem het ook spiritueel. Ja. Dat zou best kunnen. Omdat het bijna niet met logisch iets te verklaren is. Want het is een dier met wie je niet kan, waarmee je niet kan praten verder. Nee. Natuurlijk wel kan communiceren. Je moet het uitlaten. Natuurlijk ook veel gedoe. Maar op een of andere manier gebeurt er iets... Ja. Ja. Nou, een van je eerdere voorstellingen die je met Remco maakte, heette Hulphond. Ja. Dat kan je natuurlijk heel letterlijk zien als een hond die je helpt bij het oversteken en bij praktische dingen voor gehandicapte mensen. Maar misschien in de depressie of in de... Ja, ik ken iemand met een hulphond. Ja. Die zaten daar bij de première, bij Remco en mij ook een paar hulphonden. Ja. Dan mocht je gratis Ja, dan mocht je gratis in. Ja, ik vind dat... ik vind dat echt zo ontroerend. Ja, en ik hoorde laatst trouwens ook een meisje op de radio die pleitte voor hulphonden voor depressieve mensen. Want dat was zij ook. En ze had dus ook zelf, ze was zelf depressief ook. En ze had een getrainde hulphond. Die is ook allerlei signalen van haar opving en daar dan op een bepaalde manier op reageerde. Okay. Dus haar dan ging likken of kusjes of met zijn snuit. Of juist wilde dat ze dan naar buiten ging om te gaan lopen of zo. Maar die was dan ook echt getraind, zoals een blinde geleidehond getraind is om zijn blinde baasje te helpen. Ja. Was die hond getraind om haar signalen van depressie te herkennen en daar dan probaat op te reageren. Mooi dat die hond op een gegeven moment zegt, ja, kom je nest uit. Dat is wel balen natuurlijk. Ja, dat doet de mijne ook wel eens, maar... Ja, maar ja, misschien ook wel weer heel goed. Je geweten eigenlijk is het dan ook in die zin. Want je weet dat je er En degene die je bij het leven houdt misschien. Ja. Bij niet verloederen en thuis zitten en in die put wegzinken. Ja, maar dat is een hond inderdaad door de zorg en door de... Tenzij je natuurlijk echt niet meer kan, maar is dat sowieso een hele goeie. Ja. Nee, want we kwamen hierbij dus omdat ik vroeg... heb je inmiddels geleerd wat de omstandigheden voor jou zijn... om zo gelukkig mogelijk te zijn? Nou, daar is die hond tussen Fipi, hè? Fipi. Ja. Is een heel probaat middel? Ja. Ja, dat maar dat kan hem in hele... Dat kan ik niet zo hapklare... Brokken. Ik heb bijvoorbeeld de laatste tijd op een brug... Dat ik met een aantal mensen bij een koffietentje koffie altijd drink. Er zaten er al twee tijdens corona altijd al, twee vrouwen. Eentje op een bankje altijd en de ander had haar eigen klapstoeltje bij zich. Dat is echt die dagelijkse dingen dat ik nu ben aangesloten. En dat je gewoon bijna dagelijks even voordat ik met de hond ga... Ook daar even, hoe is het gegaan met dit? Dat is een hele kleine, maar dat is echt, vind ik heel waardevol. Ja, heilzaam. Ja, en het is ook heel vrijblijvend. Ja. Want om echt elke dag, ik woon alleen en dan met iemand af te spreken is ook weer zo'n handeling. Maar ik wil toch een leuk even aanspraak. Nou, moet ik ook gelijk aan denken, koffie drinken op de brug, weet je wel. Even maakt spelen je gelukkig? Ja, ook wel, ja. Wat in spelen maakt je gelukkig? Het eerste wat me opkomt is eruit gooien. Het is expressie. Ja. Los, vrij, los van gedachten. Ja, omdat je zo geconcentreerd bent. Ja, en ik denk dat ik goed in ben om vrij schaamteloos... me erin te gooien, maar dat het ook iets is wat mij heel veel voldoening geeft. Uh-huh. Want ik ben een soort van onaantastbaar. En dan nog moet je het aandurven, maar dat is wederom niet iets van... ga ik eens even schaamteloos doen. Dat gebeurt gewoon. Ja. Soms ga ik ook over het randje volgens mensen. Dat snap ik ook. Maar dat is zo'n soort... Dat vind ik wel heel lekker. Ja. Vooral als de mensen het ook heel lekker vinden, dan is het dubbel zo lekker. Ja, want je bent super geconcentreerd, dus je bent dan helemaal in het moment. Ja. En er zit iets als je speelt, en dat maakt je inderdaad ook wel heel interessant om naar te kijken, iets heel ongeremds in je, dat het bijna een beetje over het randje gaat. Een beetje grenzeloos. Ja. En dat voel je zelf ook. Dat je ergens op die rand balanceert. Dat ik wel op het randje zit, ja. Ja. Alleen, dat gaat ook weer misschien even een kuchje wegwerken. Ja, natuurlijk. Of mag het er gewoon zijn? Het kuchje mag er zeker zijn. Ik heb er zelf ook heel veel last van. Ergens dat je alleen niet meer gewoon onbekommerd kan gaan zitten hoesten in deze tijd. Moet je zeggen, nee, ik ben dan negatief getest, dit en dat. Ja, het is gewoon een brok. Nee, ja, ik, als het goed gaat, ben ik ook niet meer me bewust heel erg van mezelf daar. Dus dan zie ik mezelf echt daar spelen. Aha. Ja, of zelfs dat niet gewoon. Ik heb heel af en toe dat ik bijvoorbeeld... ik speel een mogoltje of iemand met Down, moet ik zeggen. maar in het voorstelling speel ik een mogoltje. Ja. En dan... Heel af en toe denk ik, wat gebeurt hier eigenlijk? Dat is heel gek. Maar dat zijn voor mij de beste voorstellingen. Dat ja. ik niet meer... Dat je niet meer bezig bent met dat wat, spelen, maar dat ja. je het dat er iets dat het je overneemt eigenlijk. Ja, en dat is helemaal niet zo scary of raar als dat misschien nu klinkt. Maar dat gebeurt wel een maar beetje. Zit er iets spiritueels in? In denk dat ik spelen wel. En dat ja. ook in hoe je mensen aan het lachen kan maken? Ja, dat denk ik wel. En dan spiritueel, gewoon nuchter, niet zweef, maar gewoon nuchter, meer van spiritueel. Wat moet ik daarvoor voorstellen? Niet heel erg over denken. Ja. Als je aan het lachen bent, ben je ook niet heel erg aan denken. Nee. Soms kan je niet eens zeggen waarom je lacht. Dat is toch een vrij magisch, geheimzinnig gebied. Wel, mm-hmm. wel heel, heel fascinerend en mm-hmm. mooi, vind ik. Maar nou, dat zou je spiritueel kunnen noemen. Je kan ja, een beetje los van... gedachten, ja. Wat is de definitie van spelen? Kan je het gevoel nog voorstellen dat je niet meer kon spelen? Toen in die tijd met Alex, en je hebt ook wel jaren gehad dat je eigenlijk niet op het toneel stond, dat je dat hele gevoel van dat mensen aan het lachen waren om wat jij deed, dat je dat gewoon niet, dat je dat eigenlijk niet verdroeg? Ja. In die tijd dat ik dat niet speelde, was ik zeker in het begin toen ik stopte met Alex, omdat ja. ik noodgedwongen, ja. Was dat een bevrijding. Maar ja, toen heb ik er ook helemaal niet meer. Ben ik heel veel televisiedingen gaan doen, kopspijkers en ja, was dat natuurlijk soms ook wel optreden voor ja, het publiek. Zeker, maar niet ook met Alex. Het land nee, in. Maar. Maar kan je het nog terughalen, dat gevoel wat je toen had? Toen ik niet speelde in theater. Nou, ja, en ja. toen je het niet meer kon. Oh, ja. Ja, want ik zat toen op een terras, volgens mij ergens in de winter, in december, in Egypte, samen met een ex-vriendje. En ik zat alleen maar op te huilen op dat, aan dat tafeltje. En alleen maar van, oh, ik zag alleen maar die lijst zo de hele tijd op mijn flyer vormen. Ja. Van, ik moet er nog zoveel, maar ik kan niet meer. En dat het ook een ober, oh, sorry, madam. En weet je wel, maar gewoon... Een Egyptische ober, over om jou te bekommeren en je spelen. Grenzeloos of schaamteloos. Dat, nou ja, helemaal geen... ik kan niet op het woord te komen, maar... Geen chaîne op nee. dat gebied, helemaal niet meer. Was gewoon... helemaal klaar. En dus dat was, ja... Ik was gewoon op dat moment. En dat, maar het was, ja, ik denk ook nog terug aan... dat ik dat moest vertellen aan Alex en op Zeker. Bij het impresariaat. En dat, Zeker, de gang die je dan moet maken. Ze probeerden alles eraan te doen om mij erbij te halen. En voel je het als iemand anders bijna die dat was... Of ben je het zelf, maar ben je nu gewoon in een totaal andere gemoedstoestand? Ja, ja, dat was ik ook, ja. ja. Maar dan, ja, met een ander gevoel, ja. ja. En zie je het eigenlijk als je geluk of als je lot... dat er eigenlijk zo weinig filter zit tussen jouw emotionele binnenwereld... en ons, het publiek? Ik denk dat het wel... nou, ik denk dat dat wel een kwaliteit is, maar dat mm-hmm. sommige mensen daar wel moeite mee hebben. Dat geloof ik ook. Ja, maar wat je natuurlijk ook speciaal maakt. Ja. Als cabaretier. Zeker. Zeker de mensen die naar mij toe komen, die houden daar denk ik van. Maar er zijn ook mensen die dingen te ver of te veel. Of ja. Ja, dat snap ik. Op een gegeven moment speel je een paar typetjes die, waarvan je al meteen voelt dat die een beetje omstreden zullen zijn. Je speelt een Aziatische dame in een nagelsalon. Je speelt een, zoals je het zelf net, of in de voorstelling noemt, een mongooltje. Je speelt een spastische vrouw, die je trouwens ook al bij Alex speelde, spastische psychiater. De doventolk. Ook een beetje in dat genre. En op een gegeven moment stel je, leg je dat probleem eigenlijk voor aan het publiek. Van, moet dat nou? En dan zeg je, ja, dat moet. Mm-hmm. Dat ik dat speel. Waarom voel je dat zo sterk, dat dat moet? Ja, dat het is ook theater. Hè? Want dat moet voor mij... Nou, het spelen van dat het deze vier moeten zijn, niet per se. Maar het spelen van een, wat wij noemen, minderheid. Of iemand met een handicap. Of een, maar dat, en dat kan op geestelijk, op lichamelijk maken. Ja, dat komt bij mij vanuit een juist proberen... Nee, ik ga nu zeggen waarom. Ja, mijn innerlijke drive is denk ik wel een juist lucht daaraan willen geven. En het niet heel bijzonder beschermend daarmee mee om te gaan. Maar daar kan je heel lang over praten hoor. Want ik denk als je eenmaal in de koker zit van... En is dat misschien dat je zelf maken. Ook niet met fluwelen handschoentjes aangepakt wil worden per se? Nou ja, zoals ik ga op een gegeven moment met het stelletje minderheden uit eten. En ja. Daar ga ik als minderheid ook mee. Nee, maar zo zie ik het inderdaad. De zelfspot en dat heeft een verleden. En dat hoef ik niet als excuses of argumenten aan te dragen. Maar ik kom inderdaad uit een nest. Mijn broer was gehandicapt en... Wij gingen daar op die manier mee om. En hij kon zichzelf daarin ook relativeren. Mm-hmm. En dus ik heb daar wel een soort... Het is vanuit... Ja, het klinkt heel soft misschien. Maar het is juist vanuit liefde en vanuit... Het is niet bashend bedoeld. Het is niet kwetsend bedoeld. Maar het komt wel soms zo over. Ja. Maar dat is niet mijn insteek. Nee, maar mensen met... Maar iedereen altijd maar met op dezelfde zijige manier behandelen... zou misschien ook wel gewoon liefdeloos en kwetsend kunnen zijn. Ja, nou, ik vind het zo grappig als we het dan over discriminatie hebben. Mm-hmm. Van de opmerking eigenlijk, die mensen mag je niet, daar mag je niet aankomen. Ja. Is dat geen discriminatie? En ik heb genoeg mensen in de zaal gehad die... Met beperkingen die het heerlijk bevrijdend vonden ook. Dus het is zo, ja. Het is een voorstelling, Martine, namasteetjes... waar je heel veel van dit soort dingen in raakt... en je zelf ook bepaald niet spaart. Voor je ligt een tegel en een viltstift. Had je al bedacht wat je erop ging schrijven? Nee. Als faalangstige perfectionist? Oh, dat vind ik wel. Vind ik echt een stap voor je, Martine. Ja. Gewoon dan, nou, kijk gewoon wat er in me opkomt op dat moment. Ja. Ben je heel ver gekomen? Nou, ik er schoot wel iets door mijn hoofd. Die is wel gejat van Tony Robbins. Ja. I'm not your guru. Goed dat je het even zegt. Of je bent je eigen guru. Of je bent je eigen guru. I'm not your guru. Ja. Ja. Nou, gooi hem erop. I'm not your guru. Schrijft Martine Sandifort. Een heel prettig handschrift. Mag ik dat even zeggen? Ja. Mooi regelmatig handschrift. Wat grappige schrift. Typografie. Zometeen de publiekstribune met de enige echte Koen Verbraak. Martine, ik dank je heel hartelijk voor je komst. Ik hoop dat je lekker snel, zo snel mogelijk weer mag gaan spelen. Ja. Dames en heren, hou namasteetjes in de gaten. En namasteetjes, hè. Dankjewel, Gijs. Dank mevrouw Sandifort. Morgen een echte BV'er in Kunststof. Programmamaker Evi Hansen. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Mag je nog een nieuwe bril uitzoeken van je zorgverzekeraar? Kom dan snel langs bij Pearl. En krijg tot €100 extra korting bovenop de vergoeding van je zorgverzekering. Check je voordeel en bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is... die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging.